عملاً إذا قومك منه يسودون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. سورہ حمیم زخرف کی دریم واقعہ د عیسیٰ علیہ السلام ذکر کئی. اصل مطلب یہ ہو داوی شبہ جواب چمخ کے ذکر شیوا چې هر قوم د خپل آبا او اجداد تابعداري کړې و چې موږ په دې باندې کامیابی یو. ان علی آثارهم مقتدون د دریوالو انبیایو ذکر وشو چې د دین مشران دادی کتا سو خام خادم شران تابعداری کوي هغه ابراهيم عليه السلام دي موسی عليه السلام دي عيسى عليه السلام اذويم دازي چې مخکي د ملائکو ذکر وشو چې موسی عليه السلام تا فرعونيان ویلو تا سره ملائک نشته دي ستا خبره زکه څوک نه مانی ستا روب نشته دي او روب په ملائکو سره راضي دا ذکر شویو دا غي مناسبت ته وجینا دلته ذکر د عیسی علی السلام کو او تسلی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم لا چې کله قران کې ته د عیسی علیه السلام نوم واخلي نو دا قریش ډیر شور جوړ کی چې وی ډیر لوی هنګامه جوړ کی دا د سوجو وجینا یو د دیو وجینا چې دی صورت کې مخ کې ذکر شو چل رب العزت پیغمبر پاک طویلی واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة یعبدون چی مون خو انبیالی گلی دی خو یو پا کدا سنو چی غمون معبود گردو لیو چی دا غی عبادت تکی دیشی نو دی نسواراو چی دی عیسیٰ علیہ السلام نو باورید نو شور جوڑ که چی توی دا سی پیغمبر پا کنو چی غم معبودی نو عیسیٰ علیہ السلام نو سو سمرا مخلوق دا عبادت کړي نسواراو وسیم کوي نو زکه وې شور جوړ کو چې ګرته وې دې چا عبادت نه دي شوی پیغمبران ټول پیغمبرانو کې عیسی علیہ السلام وو او دا غي عبادت شوی دی کنه نو دې آیات کې دا غي جواب راغی چه اللہ وی طویلیو چه ده عبادت کوئی ده آیت مطلب و مانا پخپل زیبان ده صحیح ده باقی بانده ایس اشکال نشتا اللہ طرف نخویسی و پیغمبر لا ده مقام نور کلشوی چه اغا معبود شی ده خو نسوارا و معبود گردو لیو اللہ خو نو گردو لیو تاسو وای دا عبادت کیږي دویم دا چې قریش چې وو عرب هغې د ملایکو عبادت کوه، نو کله چې د عیسی علیه السلام نوم به واغستی شو هغې وی وګوره د عیسی علیه السلام عبادت کی خو په اعلی پیمانه باندې، نو که مونږ د ملایکو عبادت وکړو نو څه چلو شو؟ ملایک خود دن غره دی، ځکه چې هغه د نور نه پیدا دی او دا خو انسان دی. نو مونږ چې د ملایکو عبادت کوو نو ته مونږ ته مشرکان وای. آپ علیہ السلام عبادت کی گی نو آگی تا ہم مشرکان نو اید دا شور بے جوڑ کو. دریم مطلب داو چکل با نبی علیہ السلام دا عیسیٰ علیہ السلام صفت کو قرآن کڑے دن سورة نساء کی سورة مائدہ کی عرضے کی دغه حقیقت یې بیان کړی چې عیسی علیه السلام څنګه دی. مشرکین و شور جوړ کړ چې دا دی ولې د عیسی علیه السلام نوم اخلي. دا ردی ده پاره چې مونږ ته ترغیب راکړي چې ګوره عیسی علیه السلام چې وو نو نسوارا او دغه عبادت کوو، تاسو هم زما عبادت کوئ. ویدانم د عیسی علیه السلام د دې پر اخلي چې مونږ ته د خپل عبادت دعوت راکوي، چې نسوارا او د عیسی علیه السلام عبادت کړو نو اے قریشو تاسو هم زما عبادت کوئ. نو دی بشور جوړ کو چې دې غوړه دې که زمونږه الیه غوړه زمونږه الیه هم ملائک دي، نو دے مونگ تا خپل عبادت دعوت را کئی. آیت کی دادری مطلب دی وَلَمَّا ذُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَا مَسَلًا کلاچ بیان کلیشی زوی د مریم چې عیسیٰ علیہ السلام دے په مثال کې هر ځای کې چې واقع راشی راضی کنا آدید پار راضی چې الله رد کوي پیسې یانو چا خو زما بنده ده د حضرت مریم زیه ده، هغه نور مخلوق نه په دې جدا ده چې به پلار پیدا شوه نه الله خو زما قدرت ته کارنګ پیدا کوما. نور دغه اولوہیت داغه خدای توپ پاو کې څه صفات خنشتا قران هر ځای کې په دې طریقه باندې ذکر کړي چې مل مسیح ابن مریم الا رسول یا خلق عیسی علی السلام چې مسیح وتویل شي خدای نه دی مگر پیغمبر دی او د خدای زی نه دی الا رسول دریم د دریونه نه دی الا رسول الله پیغمبر دی. قد خلت من قبل الرسل و امه صدیقه مریم صدیقه ده معبوده نه ده، تا داغه نه معبود جوړ کړی دی او داغه د مور نه معبوده جوړه کړی ده. هغه هم بنده دی عیسی علیه السلام. حضرت مریم هم بنده ده د الله رښتینه صدیقه ده کنه حقیقت بیانې چې هغې د عبادت لایق نه دي، هغې کې د الوهیت صفت نشته. د دې لپاره بیان کړی شي نو اذا قومک منه یسدون دغه وخت کې ستا دا قوم چې قریش دي ډیر شور جوړ کی یسویدون یسویحون چغیوی یزویجون دیر لوی شعور از وقت جول کی دا دا صدا وجینا یو دا داغی وجینا چه دیوی چلاح دیس یو پیغمبر پا حق کی دا عبادت حکم نده کرده نو ګور د عیسی علیه السلام عبادت شوه دې کړه دا پیغمبر نو نا خبره ول رات کوي زکه شور او زک کوي چې ګوره خبره رات شو کنه ادا ټول دروغ زکه آیات مطلب خدا او چې الله رب العزت دا سينه دي کړی چې او پیغمبر یې چرتا دنیا ته زید پر را لګلې دې چې د عبادت کې دې شي دا و تر خپل خدا حکم نو دا خو نسواراو دا و بندگی شورو کلی و آغت اکل خدایوی کلی و تزییوی ادی شور جوڑ کیسی دا دروغو دا پارا یو دا مطلب بل اذا قوم کامن هو یسویدون دا خو وقت کیستا دا قوم شور جوڑ کی و تالی وحیم او سوی وقالوا أآلهتنا خير أم هو وای چې زمون آلهه چې ملائک دي هغه ورزي او کنه عیسی علیه السلام مون خو د ملائک عبادت کو هغه آسمانی خلق دي نورانی خلق دي ډیر اوچت او نسوارا دی عیسی علیہ السلام عبادت کئی نغیت اجازت شتا اغی غلط ندی امونگا غلط شو آلیہتنا خیرن ام ہوا آیا زمونگ آلیہا چی ملائک دی چی مونگوائیو الملائکت بنات اللہ ندا خبر سناشنا ندا زکه عیسایانو ویلی چې عیسی ابن الله عیسی علی السلام د الله زیاده نو کومنګ وای چې ملائک د الله لونه دي نو څه چلو شو چې مونږ پسې راغستې ده تاسو مشرکان یې او هغه تاسو نه وای او حال دی چې مونږ الی هډیر غره ملائک دي دریم وقالوا وايدي آلهتنا خير ام هو زمونږه آلهه غوړه دي کوم لایق دي او کلا ته منات او کنا دا محمد صلی الله علیه وسلم چې دې زکه دې عیسی علیه السلام نوم اخلي چې د خپل عبادت چې زما عبادت کوي مونږ ته دا ترغیب راکوي نو دې غوړه دي او کنه زمون آلیه غوړه دي کاغار سوک دي کدا بزرگان دي چې لا تو منات ته کوم لایق دي اغیر د دنیا غوړه دي نو موږ به عبادت کوو دیم د ځان افتراء او کلو دروغ جوړ کړل نبی علیہ السلام کله هغه ته د دې ذکر کړو چرته اشارتن یا کنایتن بالکل خدای غیر ځان نه داسې جوړ اذا دې د عیسی علیه السلام نوم زکه اخلي وی ښا کارویل نشي انور مطلب وی دا ده نو اوای دې چې آیا زمون الها چې ملائک دي دا به تر دی او کنا دا عیسی علیه السلام او کنا دا پیغمبر چې مونږ ته دعوت راکړي ما ضربوه لك الا جدلا نبیان دی استاد پارم عیسی علیہ السلام مگر د جګړې دی چې کله د عیسی علیہ السلام نوم اخلي کنه د دې جګړه پیدا کړي فساد شروع کړي شر کړي او خلقو کې انتشار پیدا کړي او تا چې بیان کړی هغه خلا بیان کړی تا د ځان سره دی ویلي هغه د عیسی علیه السلام حقیقت بیان شوی دی ادي چې دی د رواني د پاره او د شر د پاره وی ګوروي دته دی وی دا عیسی عیسی کوي د څه د پاره ده مطلب دی چې نو سواره او د عبادت کو او تا زما عبادت کوي قریشو د جګړې لپاره الا جدلا صرف د جګړې لپاره چې هنګامه جوړ شي شر او فساد جوړ شي هر زمانه کې د باطل پرست دا مطلب دی غیر خلقو د اسلام مطلب نه ای او نه د خلقو ته د الله دین رسول مطلب ای ناغی وی چې دا کمکار کی چې دا ختم شي دې لپاره قسمه قسم حربی استعمالی زاد مشرکین یو حربا اکثر مفسرین هغه بل مطلبهم بیانې خو ډیر لره دي چې سورته انبیاء کې رالو غالبا اتنوی کې چې انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم الله وی چې مشرکان تاسو او تاسو معبودان چې دا چا عبادت کوي دغه بوتان او غټي ماټي حسب جهنم دا خو د جهنم خشاک دی خشاک عبادت کوي چې مشرکان دا وریدو هغه وی چې ښا چې دا چا عبادت شوه د نه د جهنم خشاک دی نو د عیسی علیہ السلام شوه دی د ملائکو شوه دی د عزیر علیہ السلام شوه دی د دې ټول عبادتونه شوه دی نو جوړدام د جهنم خشاک شو نو مونږ هم خوشاله یو وی چې دی جهنم تزي نو مونږ هم خوشاله یو چې دی سره یو ځای کنه اکثر دا قول زورا چه اگر دیر مخ کی تیر شوی دی سورت انبیاء کی تیر شوی دی چوی بے آلیہتنا خیرن امہو پلات منات بے یادول چوالی اگر گوارا دی کئی سالی اسلام گوارا دی چه دی جہنم تا دی نو لات منات تی باکی خان پسر کلر شکن اخو ادن سگوارا ندی که بزرگان دی نو پیغمبران خون دی کنا یو معنا په کتاب و نه بیان هي استاد پر عیسی علی السلام مگر چې جګړه جوړ کیو شر او فساد جوړ کی بل هم قوم خصمون دا یوازې دا خبر نه ده الله وی دا قوم داسې یو قوم دی چې جګړه مار دی سوره بقره کې مو تویلو هو لد الخصام جګړه لو خلق دي ار خبره د جګړې او د فساد تا ته معلوم دي بل هم قوم خصمون بلکې دا قریش چې دي دا سیو قوم دي چې د دې پاره خبره کې مطلب شر او فساد او جګړې بس چې دا هنګامه جوړ شي او خلک ګډوډ شي دغه دا کار ختم شي وای کنه دا خو د سوال مرتبه وا د عیسی علی السلام متعلق ډېری خبرې او د عیسی علی السلام په حق کې داسې یو عقیده قائم کړی و چګنې دا غدا عبادت د هر چا په نسبت صحیح دی وی ښا کنه سواراو کو نوم او ک نور کوم او د امت یوی همنی چې آو عیسی علی السلام عبادت خکار ټوله پکې راو ځای کړو ښا د عیسی علی السلام د مسلې داسې او پیچیده ګرځولې و داسې او نتیجه خلاصه دار ایستوا چې دا د جمهور په نسبت معبود دی دې کې چې اختلاف نشته چې د عیسی علی السلام معبودیت بل اتفاق دی کوردا صحت رسول الله نو دې آیت کې الله جواب کوي حقیقت ذکر کوي او د دې زمانه د ډیرو باطل پرستو او شریانو او ضرریانو خلقو جواب دے. چوئی چی عیسیٰ علیہ السلام اخوئی حدیث کی راغلی دی او دی امت تیویلی دی چی تاسو مسلمانان نشے کے دے سو چی تاسو پہ عیسیٰ علیہ السلام ایمان نہیں راوڑے. نمونگوئی بالکل راغلی دی کو تحریف مکوا خوا تحریف مکوا خلق مگم را کوا مخلوط خبر مکوا داو پدی خلق گم را کی چی خبر واضح نکی اسے مجمل خبر ہو کی مجهول خبر ہو کی نو خلق دو کشی چی گور داری شا چی پلاغی منی وغی عبادت کی کنا سپر پاور نو یہ گروہ مسلمانانو تے امویلی حدیث کے راضی چستا سوم مسلمانان نشے کہہ دے سو جتا پیسا علیہ السلام ایمان نہیں راوڑے گور دے دے کہ خبر اپری دی پزیبان دے تا جدل وی کنا دجال او جدل یو شیر ہر زمانہ کی جدال شتا دے دجال شتا دے خلق گمراہ کئی قادری ویلیو خلقو تا کنا چتا سوم گورے بغیر دی عیسیٰ علیہ السلام نا اسلام نشی کامل کہہ دے وہ گرو دامنگ تستا نمخ کی معلومات تب دے نہ پوئے گے اگر قرآن حقیقت واضح کرے دے وہ تو وضاحتوں کا کہنا چی عیسیٰ علیہ السلام بعد ایمان راوڑل سنگ دی دغا ذیلہ ہونا دے کنا التہ بیاستا اگر شیطانی کا رکی گی خلق و تکنا وہ ایک حدیث کی راغلی دی ایک قرآن کی راغلی دی وہ دا سے راغلی چی عیسیٰ علیہ السلام باندی و ایمان راوڑی سنگا چی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ باندہ دے دا حضرت مریم زیے دے بے پلارا پیدا شوے دے اگر نہ دا اللہ زیے دے نہ اللہ دے او نہ دریم د دریو نہ دے دغه ټوله عقیدی د شرک دی نو ته چې د قوم قوم صفت کہ کنا دا غی ایمان دغه دے غی هوتا باپ بیٹا وای ښا باپ بیٹا تعبیر ته نزا سکی پلار او زیه الله ته نسبت د پلار کوي عیسی علیہ السلام ته نسبت د زی کوي وای دا ایمان نشتا نه په قران کې نه په حدیث کې او مونگ تا چی کما خبر را رسی دلی دنو دغا دا چنم المسیحو سوک دے عیس ابن مریم رسول اللہ و کلمته القا الى مریم و روح منه سورہ مائدہ کیوں گورا سورت نساء کیوں گورا چی بے شکا حقیقت دا عیسیٰ علیہ السلام دا مسیح دا دے چی دے زوی دا مریم دے رسول دا اللہ دے ابن اللہ ندے رسول اللہ دے وکلمتو بلنم یہ دے کلمہ دیر نمونے دی عیسائی نم دے مسیحی نم دے کلمہ نم دے چن اللہ یبشرو کا ان اللہ یبشرو کی بکلمت من حسم المسیحو عیس ابن مریم ولی کلمہ طویلی ذکر پا کن فا یکون سر پیدا شوید کلمہ دا کنو القاها الی مریم دا کلمہ حکمی را رسولیو حضرت مریم تا دا جبریل پا واسطہ باندی فتمثل لها بشرا سویا منگ داس ایمان روڑو پا عیسیٰ علیہ السلام اگر داس ایمان چې حدیث کی راضی جتا سوا سے نشے مسلمانان کہہ دے سو پورے ہم پہ عیسیٰ علیہ السلام ایمان نہیں راوڑے نو داس ایمان تھا نمونگ پہ ایمان راوڑے دے او تاسو پہ ندے راوڑے لیکن تاسو تا سوک تا اللہ زیو آئے سوک تا خدیو آئے او سوک تا درین دا درین دو آئے ولا تقولو سلاسہ قرآن وی چې درې خدایان نشته. انتو خیر لکم د دینه توبه وباسه او توحید قبول کئ. اصل دین خو توحید دی. ښا دی حقیقت بیانې. انه هو الا عبد نو عیسی علیہ السلام مگر بندہ. رد کئ الوهیت پکینو ابنیت پکینو عبدیت پکی عبدن بلکہ اگا دا دو دری ورزو دے ماشوم پزانگو کی دے یاد مور پغیق کی دے او اگا دق اعلان کی چی انی عبداللہ زد اللہ بندے میں یا خلق ماتا بل سنو موانخ لے زمانو میں عبداللہ دے بل نو ماتا مک دے گورے حقیقت خدا دے ندے عیسیٰ علیہ السلام مگر بندہ خدا سے بندہ دے انعمنا علیہم چی مونگ پہ احسان کرے دے مونگ والا نبوت ور کرے دے مونگ پہ انعام کرے دے خصوصی چی نبوت تے اور رسالت تے او بلکہ دا بنی اسرائیل و دا انبیاء و خاتم دے خاتم النبیین دے کرن بنی اسرائیل و انبیاء و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طول انبیاء و خاتم النبیین دے او عیسیٰ علیہ السلام دے بنی اسرائیل دے انبیاء و انعمنا علیہ من کو پاغے انعام کرے دے انعام زان لشے دے اللہ پارچا کرے دے ہر مسلمان یہ کرے چے اسلام یہ ولور کرے دے لہم دے اللہ انعام دے پا علم یہ کرے چے علم ولور کرے دے پا عامل یہ کرے چی دا عمل توفیق ولور کرے دے پا مالدار یہ کرے چی حلال مال یہ ولور کرے دے دا ٹول دا اللہ انعامات تھی کنا دی سمت لبس چی خدای توب ولور کرے دے وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ مونگر زولیو دا عیسیٰ علیہ السلام یو عبرت تپارد بنی اسرائیلو اگر دغاو چی بے پلار پیدا شوی دے دڑی رد عبرت خبر دا انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم عیسیٰ علیہ السلام او آدم علیہ السلام خلقت او پیدائشی او شانتی او خو پا بعضو امور کی پٹولو کی نگوارے دکت آگا خونم مور او نپلاری سنو پیدا شوی او دا خو مور وکا نا خو پا دی که یو شانتی دی چپلاری نو دا دیر دا عبرت مقام دی چپا دی چا ایمان نرانو نابا زلی بدبخت او نو خوا گردولی دی مونگ عبرت تپارد بنی اسرائیلو دا دی جواب سلسلو تردی دی پوری ختم شوا نو دی دے کی او سوال پیدا شو چگور عیسیٰ علیہ السلام تذکہ مونگا اللہ زیو آئیو چیو خو پیدائش دیر ناشنا دے دیر غریب عجیب دے چی پلاری نشتا دے بل ادا دے چی اسمانو نو کی دے کنا پس ما کخو نو دے کنا او دا سبتو نا پبل چاکی نشتا نا اللہ را بل عزت وی چی اس دا کار را باندی کوئے زما خوار قسم قدرت شته ده استاد په خلی نکوما زه په خپل خواه کوما الله وی دا سه کول شم چې عیسی علی السلام می په اسمان کې ولزه ور کړی دی او التکیوسیم نو دا سه هم کول شم چې ملائکه ته ویم چې راکوشه پزمکه باندې اوسه ولې څه چلې ستاسو دا غي څه فرق دی دغه د ځای او د مکان پرخ دی چې تاسو په ځمکه باندې اوسئ او هغې په آسمان باندې نور الله ته پرخ نشته دی تاسو هم بندیان یې او هغه هم بندیان دي نو راکوزې کوم تاسو بیا لکه جناتو په شان ته غرونو ته وشړم اوی غرونو ته شړې دي کنه اوی سم کار نه کاونو پساد شورو کړو وینې تو یو دې نو غي الله وشړل غرونو ته ځنګلو ته کندو ته خراب زینو ته او انسان له ځای ورک چې ته عزتمن شې کنه مداوی که خام خطا سنو صبرې غنو تاسو بلری کما ملائک برا ولما بیا پکېړو دې څه ضرورت نه نو دا آیت یو مطلب دا ډېر مشکل آیت دی ا مفسرم چې دې ځای لراشي نو قلم کار پری دي الکه چې دومره خام خزان ته علما وینو په مشکل ځای کې خصداو کې چې مونږ ته آسان شي کنه نغې په کوم سره دی کړی ښا والله دې پدې شيوخ باندې رحمتونه وري دا وضاحتونه دی کړی شي ولي الله رحمت الله له دا سلسله دین را روانه ښا ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكه الله وی کچری مونږ وغواړو نو بغرزو استاسو په بدل کې منکم معنا بدلکم من په معنا د بدل سره او بغرزو استاسو په عوض کې ملائکه فل ارض یخلفون په دې ځمکه باندې به ژوند تیری استاسو په شانتي چې تاسو سوک زه او سوک راځه سوک د ګاډی نه کوزیږي سوک وتخیږي دغه سې ژوند بداغي او می کول شم داسې ټیک دا اوس می ولدا صفات نه دی ورکړي چې دا غي توالد او تناسل کیږي اولاد پیدا کیږي نه خدا ول عمر کول شم تاسو بس اولاد خو دا ملائکه خو ډیر اولاد کنه ښا ځکه شمار ډیر زیات دی قوت ول الله ډیر ورکړي دی کنه نو دا جواب شو دا غي خبرې حجی تاسو عیسی علیہ السلام باندې زکا دوکا شوی ہے چې هغه بر پاسمانونو کې دی نو هغه زمونږ په شان ته نه دی نو هغه معبود یو مونږ به عابدین یو الله رب العزت وی چې زه خدا سم کولې شما ملائکه له به وایم چې زید بس کې نور زید مکه تا او هغه انسانان خپه دي تاسو برام بوتلې شما وی کتم را واستې شما ادوی معنا کې زور نه ده ادا د ډیرو آیاتونو سره لګي کله کله انسان له الله زور نه پذي ور کوي چې سم شګوره کني ماته اړو سکار نخکاری تا بل لري کوم د دنیا نه سنوم به سو کو نخلي استا پځه بنه کان خلق متقیان خلق عبادت گزار خلق روزه دار خلق دا برا علم ملیک خنور سباندی ندی خدا دا چلک گناتی نکی گی نا نبا دیزمک بزا سے انسانان پیدا کم چداغی نبا ام نکی گی خطا سب اخپل نصیب پلتا ہوا خینو پل نصیب با قسمت بخراب کینو ولو نشاو اللہ وی کچر زمونگا خوخشیو اغارو نوړو سکار نه دی لجعلنا منکم ملائکۃ پیدا بکو استاسو نرستو په دې ځمکه باندې ملائکه یعنی داسې انسانان چې د ملائکه په شان وي دا به څنګه وي ولې د یوسف علی السلام واقعا دا اوریدلې چې خزر عزیز مصر خواتین حضرات را جمع کړي چې تاسو په ما باندې الزام لگاوي او تهمت لگاوي چې ګورو غلام سره دور امینه پیدا شو چې زلی تینو تختو ذل ربا وک زلی تینو تختو نو خزر را جمع کړي او یوسف علی السلام ته وی راوځه چاگر او تا دیو تاو کاتو نو ہوشی ایلار فلم ما رأینه اکبرنه وقطعنا ايديهن چویلی دونو ډیر عظیم شان په نظر کې راغی او ډیر حیران تیازو جن خپل لاسونه غوس کړل وقلنا حاش لله ما هذا بشرا او وی چې توبه دا خو بندنه دي ان هذا الا ملک کریم دا خو چې فرشته ده ګوره چې بغلا راغلی د اسمان نه انسان خدا سي نه الله وی دا سي کول شي ما چې ټول دی یوسف علی السلام په شانت شي کنه ملائکه فی الارض یخلفون دا زور نو اصل کې او کې دی جدا کار الله کړیو می ولي زمانه تیر شوې سوار له سوا کال او شو او هر سنه کې الله رب العزت داسې یو جماعت پیدا کړي چې غي د دین تجدید کړي او احیاء کړي حدیث کې مراغلي چهار سل کال پس الله په دې امت کې مجدد پیدا کړي چاگا دا دین تجدیدو کی وحییو کی خلق تحقو خوی خلق دا حق ندا سناش ناشوی دا کی کنخا کلی بی دا سی اللہ رب العزت یخلفون دا غصی بیو بالپسی رازی اگا سنگ جتاسو ہے ندا غصی آیاتو چا اللہ رب العزت دیرو دیونی کوی این یشعی ذہبکم کچر اللہ غوالی نپان فن کے تاسو بلیری کی وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ جانشین بکی اگر سوک چدا اللہ خوخیم یخلفون مانا جانشین وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا دا عیسیٰ علیہ السلام نزول دا بوای وصر وَإِنَّهُ دا نازلِ ذل دا عیسیٰ علیہ السلام دا خو نخه د قیامت تا اگر نخو کی دا چې بس بیا بگی وخت نشته دی چنور د دیغال را خطل دجال راتلل دابت الارض یاجوج ماجوج اگر دا عیسی علیہ السلام نزولم په دغه وخت کې دی دا د قیامت نخه دا ابرا کوزی ک نخه بخاری و مسلم دوارو دا حدیث راغسته ہو چه نبی علیہ السلام ایلو لینزلن عیسیٰ فیکم خام خواب نازلی گی عیسیٰ علیہ السلام پتا سکے ولیکسرن السلیبا ولیقتلن الخنزیرا سولیب بماتی دیسایانو پا دی مکان باندے چکما سولیب دیدا بلی خنزیر و چار سمرا پارمون دیا با قتل کی ٹول مردار بیکی او دجال براغلی عیسیٰ علیہ السلام سربا درا چراکوزی گی نو لاس کی بو سرا یو لند لغن تنیزی چی دا میں شیطان پس راولی دا کم دے دے نو آبا ہوئی دا دمشق خار کے یو زید لدو تاوی باب لدو ال تا کی بے عمومی نو قتل بیکی دا کارونه دي کنه تاسو خو بل نه خنشته لکه د عیسی علی السلام راتل چی دی خام هر څو وخت چې دنیا کې تیری هغه الله تعالی علم دی ډیر برکتی واخ وای یقینا دا نازلې دل د عیسی علی السلام نخ د قیامت تا فلا تمترن بها نو خلقو شک مکوي په قیامت کې واتبعوني اوه وتا چې زما تابعداریو کوم هاذا صراط مستقيم صراط مستقيم دریم معنا او شوها یو معنا او توحید ان الله ربي وربكم فاعبدوه هاذا صراط مستقيم دوی معنا او قران انعام کراغلی وان هاذا صراط مستقيما فاتبعوه ادریم معنی دے سنت حضا زمیر اتباع تراجی دے پیغمبر وی زما تابداریو کے حضا سرات مستقیم دا غصی دلار دا ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين. وزان ساته ده شیطان چې شین پکې راغلی کنا نو ځان ته ساته کغه شیطان دی او کغه شرک دی او کغه شر دی او کغه شور دی دا پکې او کغه شیعه دی ګوره چې دا شین پکې راغلی کنا نو هغه کې خیر نه ښه. الله وی ځان ساته ده شیطان نه دنیا کې ډیر دی چې گمراه هم نه کوي بیشک دے استاسو دا پارا دشمن لخکارا دا حقیقتو دا عیسیٰ علیہ السلام پا حق کی دمرا تفصیل یہ بل دینو شوئے سورہ مریم کیوں شوئے او دلتا ہم زیادہ مشکلو آیاتنو کے او جوابنو داوی خلقو چاگی عیسیٰ علیہ السلام پا مثال کے پیش کاؤ جگور ہوتا اگا معبود دے ازمون دا معبودان نشی که دے اللہ رب العزت وی تاسو معبود کرے ما ندے معبود کرے ما خواتا عبد ویلی چی دا زمانی او بنده دے اما پی احسان کرے دے کاغا پیغمبران دی کملائک دی نو عباد مکرمون دا داغی مقام دے عباد مکرمون بندیان دی اللہ والا عزت ور کرے دے عزت دانے دے چکارساز دی و حاجت روا دی چدیتنا دغمت لبا غسته دغم واخر دامان.